राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 28 सितंबर 1996 को लगभग दोपहर 3:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। इस कलयुग में हम एक दो महान पवित्र ब्रज भूमि में आ गए, उसमें भी खास वृंदावन में, और वहां पे भागवती कथा वो अपने उस सुनने को मिलती है। भगवान ने कृपा करने में कमी नहीं की है। इसे लाभ अपने भाव के अनुसार उठाएंगे, परंतु लाभ सब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा सुंदर मौका भगवान की कृपा से मिलता है। अपने उद्योग से, पैसों से, पदार्थों से, कोई विद्वत्ता से, चतुराई से, राज्य से, संपत्ति से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर अपने को मिला है, मन में बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, बड़ी उत्कंठा पूर्वक सुनना चाहिए। नियम से भागवत का श्रवण करें आप अच्छी तरह से, और मौन रखें, नाम का जप करते रहे, भगवान का ध्यान करें। एक ही अनुष्ठान ये 15 दिन का जो आपका अनुष्ठान है, ये बड़ा संयम पूर्वक पूर्ण करें। हरदम भगवान के नाम का जप करते रहे, कीर्तन करते रहे। बहुत बढ़िया बात है जो ब्रज में और यहाँ वृंदावन में अपना निवास हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। इसे खूब प्रसन्नता पूर्वक सुनना चाहिए। ये मानव जीवन सफल होने का अवसर है। संसार में धन कमाने के अवसर आ जाते हैं, मान आदर बढ़ाई पाने के अवसर आ जाते हैं, निरोग होने के अवसर आ जाते हैं, बड़ा बड़ा पद मिलने का अवसर आ जाता है, पर भगवत संबंधी अवसर, भागवत का अवसर बहुत कम आता है। तो ये भगवान की कृपा है। मानव शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है। यही तन कर फल विषयन भाई। संसार के विषयों का सेवन करना और रुपया इकट्ठा करना, इसके लिए मानव शरीर नहीं है। यह तो दूसरे काम में भी हो जाते हैं। आप रुपये संग्रह कर लेते हैं, पक्षी घोंसले के लिए फूस लकड़ी आदि के संग्रह कर देते हैं। संग्रह करने में आप वो देखता, उनको कोई देखता है, और भोग भोगने में सब तैयार है, वो कोई कमी नहीं है। एक ही बात है, भगवत संबंधी बात और जगह नहीं मिलती। स्वर्ग आदि में सुख मिलता है, आराम मिलता है, शरीर बड़ा दिव्य होता है, वहां सब खान पान रहन सहन बड़ा विलक्षण होता है, परंतु भगवत संबंधी बात वहां नहीं मिलती, ये यहां मिलती है। तो अहो भाग्य समझना चाहिए, हमारे कोई भाग्य खुल गया है, बड़ा अच्छा काम हुआ है। यहाँ महाराज कथाएं भी चलती रहती है, कीर्तन भी चलता रहता है, रासलीला भी चलती रहती है, भगवान के दर्शन भी होते हैं, समाज होता है अच्छा, बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ आयोजन होता है। ये भगवान की लीला भूमि, महान पवित्र भूमि है, इसमें हरदम ऐसे होते रहते हैं। हम लोग जो आए हैं सुनने के लिए यहाँ, ये विशेष हमारे भाग्य की बात है। संयम पूर्वक जो करें, कोई भी काम किया जाए वो विधि पूर्वक और तत्परता पूर्वक किया जाए तो उसकी सिद्धि बढ़िया होती है, जल्दी होती है। तो इंद्रियों का, अंतःकरण का संयम रखो और तत्परता से लग जाओ। विधियां ऊपर की इतनी नहीं है जितने पितृ भाव की विधि बढ़िया है। अभी कहने भोजन तुम भरे मनिए, कथा विघ्न करने वाला अगर उपवास हो जाए तो उससे भोजन करना बहुत बढ़िया मानता हूँ। तो भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, भगवान का भजन बने, भगवान का कीर्तन बने, भगवान का चिंतन बने, जिस किस तरह से बने वो रहन सहन अपना करके करना चाहिए। तो खास चीज ये है, भगवान में लग जाना ये खास चीज है, मुख्य चीज है। मानव शरीर केवल इसी के लिए मिला है, इस वास्ते बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से ये काम लेना चाहिए। देखो गोकर्ण ने सुना तो उसे मुक्ति हो गई। पूछा कि भाई ये फल का भेद कैसे हुआ, तो ये बात सुनने के बाद में फिर सबने सुना तो वो अपना जो सुनने में है जो प्रमाद हुआ था कर दिया। तो वहां तो एक बार ना वो दोबारा किया, हमारे तो पहले ही सावधान रहना चाहिए आरंभ में ही, जो दोबारा सुना ही नहीं पड़े। इसमें तत्परता से लग जाए, खूब प्रेम से, आदर से, महत्व बुद्धि करके सुने। ये दुर्लभ कथा है, भगवान की अच्छे भाव से कहना और सुनना है ये बड़ी अच्छा है। लिखा है कि कथा में एक श्लोक याद आया, क्षमा करेंगे भी माफ करेंगे, याद आ गया। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस तथो गता। ब्राह्मणों ने कर्ण लोभ से, कुछ मिल जाए इस लोभ से, जगह जगह भागवती कथा और सुनाना कर दिया जन जन में। इससे कथा का सार चला गया। तो वेद ही बेचे वेद धर्म दुई ले ही, इन बिक्री करने से इसका महत्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसको जो लेते हैं उसको कीमती समझते हैं, कथा को इतने कीमती नहीं समझते जितना कीमती भेंट पूजा को समझते हैं। पूछते हैं कथा कैसी हुई, भेंट कितनी आई, इतनी भेंट तो बहुत बढ़िया कथा हुई, भेंट कम आई तो कम कथा मामूली हुई। तो ये पैसों से आंकना है ना, ये तिरस्कार है, ये अपमान है, इसे हमारे फल नहीं होता है। हमारे मन में महत्ता पैसों की हो गई, महत्ता होनी चाहिए भगवान की, भगवान के नाम की, भगवान के लीला की, भगवान के गुणों की, भगवान के प्रभाव की, भगवान के तत्व की, भगवत सभी बातों का महत्व होना चाहिए, जो अविनाशी और सब अविनाशी बना देता है। नाशवान की महिमा मन में रखते हुए, उसकी महत्ता रखते हुए कथा सुनते हैं तो कथा सारस्त हो गया, कथा का सार चला जाता है, कथा में जो महत्व होना चाहिए वो नहीं होता है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपने सुने। गोकर्ण के श्रोता तो दोबारा सावधान हुए, अपने को पहले ही सावधान जाओ, आरंभ से ही बड़ी दत्तचित होकर तत्परता से सुनो, क्योंकि एक बार चला जाए दोबारा मौका मिलना हमारे मुश्किल है। इस वास्ते अपने तो बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से, चीख से। वृंदावन में रहने वालों को तो भागवत कथा बहुत बार मिलती है, हम लोगों को बहुत कम मिलती है। और वो वृंदावन में मिल गई, बड़ी आनंद की बात है। इस वास्ते बड़ी तत्परता से उत्साह से कथा सुने, आप उसमें भगवान की चर्चा करें, हो सके तो मौन रखें, आध घंटा घंटा बोलने का समय रखें, आवश्यकता हो तो बोले, नहीं तो वो भी नहीं। और नाम जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, गीता रामायण भागवत का पाठ करते रहे, इसमें ही लगे रहे। तो मन को भी ठीक रखना है, हेतुओं को भी, वाणी को भी ठीक रख करके, एक संयम में रख करके चले। किसी को बुरी दृष्टि से न देखे, कोई भी दोष हमारे में न आ जाए। व्रत होता है, व्रतधारी होते हैं, वो नियम में संयम में शुद्धि से रहते हैं, तो हमारे में कोई अशुद्धि न आ जाए, ऐसा रखते हुए भगवान का चिंतन करते हुए करें। एक बात और विलक्षण के, ऐसा हमारा स्वभाव पड़ जाएगा, 15 दिनों में ऐसा स्वभाव पड़ जाए, फिर उत्साह आ जाएगा मन में, उम्मीद हो जाएगी कि 15 दिन ऐसा कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, महीना दो महीने, 12 महीना भी, उम्र भर भी, तो उनसे भजन करने की रुचि और हिम्मत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने करके देख लिया। तो इससे भी कोई, आप लोग जितने गृहस्थ आश्रम वाले अपने घरों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वक्त नहीं मिलता है, उसमें भी जब इतना बड़ा वक्त आपने निकाल लिया, तो ये अनुभव हो गया कि इतना समय निकालने पर भी घर में कोई घाटा नहीं पड़ा, रोटी की कमी नहीं आई, किसी जीवन में कोई भी बाधा नहीं आई, तो ऐसा समय सदा ही अपने निकाल सकते हैं, ये अपने अनुभव हो जाएगा, तो इससे बड़ा लाभ होता है। नहीं तो कहते भी समय नहीं है, वक्त नहीं है, इतना काम धंधा है, उलझा हुआ, जिसे समय मिलता ही नहीं। ये दुनिया के काम तो ऐसे ही रहेंगे, पूरे पूरे तो है नहीं, ये नींद बात और काम ये पूरे नहीं होते। नींद ले लो, 2-4 दिन ले लो, पसंद नींद समाप्त तो हो जाएगी, नहीं होती। बात कर लो, बात 2-3 दिन रात दिन कर लो, फिर बात पूरी हो जाए, नहीं होगा। ऐसे रात दिन काम धंधा कर दो, काम धंधा पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। पूरे पूरे तो वह नहीं है, नींद बात और काम जाके ताई छोड़ के रखो, रात दिन रहो और भगवान के भजन लग जाओ तो अधूरा नहीं होगा। मैंने देखा है, परीक्षा में बैठने वाली परीक्षार्थी पढ़ाई करते हैं, रामायण का नवा पाठ करते हुए परीक्षा में असली पास हो गए, पाठ करते ही रहे, बड़ा समय संकोचित होता है, कभी पढ़ाई का समय है, इस समय दूसरा समय दूसरा काम ला करके केवल पढ़ाई करें। अभी आया ना, कथा भी सुनना हो तो अपना नित्य कर्म भी संक्षेप से करके भी कथा में लग जाओ, तो पढ़ाई में सब काम संक्षिप्त करके पढ़ाई में लग जाते हैं, और उस पढ़ाई करते हुए भगवान का भजन करते हैं, गीता का पाठ रामायण का पाठ करते हैं, तो उसे कोई बाधा नहीं आती, वो समय में निकल जाता है और काम ठीक तरह हो जाता है। इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि अपना समय लगावे। तो ये परीक्षा हो गई हमारी कि इतना दिन हमने यहाँ काम किया तो घर में कोई बाधा नहीं आई, कोई घाटा नहीं लगा, कोई भूखे नहीं रहे, कोई नंगे नहीं रहे, कोई अभाव नहीं हुआ। तो इस तरह से सदा ही भजन में जाप में तत्परता से लगे रहे तो मनुष्य जन्म सफल हो जाए, नहीं तो हाथों से निकल जाएगा। जैसे आज दिन का समय चला गया, जिसने भजन स्मरण किया उसके हो गया और उनका समय चला गया, चला ही गया। तो ऐसे अगाड़ी का समय न चला जाए, इसमें सावधान हो जाए। कथा सत्संग सुनने आदि के द्वारा अपने को चेत होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश है। प्रकाश जैसे अंधेरे में कैसे चले पता नहीं रहता, पर प्रकाश में पता रहता है कैसे चलो, ये ठीक है। ऐसे सत्संग के द्वारा, ऐसे भागवत आदि कथाओं के द्वारा आदमी को प्रकाश मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये है उपाधि, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, कौन से कर्म में लगना, कौन से नहीं, किसी के साथ संग, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये बातें प्रकाश लाते हैं। उस प्रकाश में आ जाने के बाद बातें दिखने लगती है। बिन सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बन सुरवंश हुई। बिना सत्संग के ये विवेक जागृत नहीं होता। विवेक सबके भीतर है, होते हुए भी जागृत नहीं होता है, तो वो विवेक जागृत होता है। सत्संग करने से आदमी के एक भीतर में प्रकाश होता है। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश बाहर करता है, ऐसे सत्संग सदविचार सत्संग ये भीतर का प्रकाश करती है। कई बातें ऐसी दिखने लगती है, नई नई बातें दिखने लगती है, और बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है, किसी काम में जाओ आपके काम विलक्षण होने लग जाएगा। सांसारिक कामों का जिसमें वर्णन नहीं है सत्संग में, ऐसी बातें भी सामने आ जाएगी, तो वहां भी आपकी बुद्धि काम करेगी, क्योंकि बुद्धि में एक विवेक शक्ति आ जाती है। विवेक विलक्षण जागृत हो जाए, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य हे उपादे अंधा भला बुरा संयोग वियोग सबका ख्याल हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जैसे आपने एक बात बताई कि भाई ये संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, ये बात तो मामूली दिखती है, पर मेरे को तो ये मिली तो बड़ा आनंद आया। संसार की जितनी बात है सबके वियोग ही मुख्य है उसका। आपका हमारा वियोग था, आप नहीं पहचानते, मैं भी नहीं पहचानता, मेरे संयोग वियोग होते अंत में वियोग ही होता है। तो वियोग नित्य है, संसार नित्य है या नित्य परवाह नहीं, इसमें मतभेद होगा, पर वियोग नित्य है इसमें कोई मतभेद नहीं है। और परमात्मा का योग नित्य है, हम ना माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करें न करें, भगवान की तरफ से कभी सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के है, भगवान के प्यारे सब हम। हमारी बुद्धि उधर नहीं जाती है, उसको देख करके घूम कर देखते नहीं है, परंतु भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। गीता में जो योग बताया ये नित्य योग है, नित्य भगवान के साथ नित्य संबंध है। दोनों को योग बताया ना, दुख संयोग वियोग समतम योग उच्चते, तो दुख के संयोग का वियोग निरंतर हो रहा है, वियोग निरंतर ये योग है, और परमात्मा के साथ नित्य निरंतर हमारा संबंध है, ये योग है, असली योग है, असली संबंध है, असली बात। तो संसार से तो संबंध टूट रहा है निरंतर, ये साथ किसी के रहा नहीं, रहेगा नहीं, और परमात्मा नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध हमारा है। तो ये बात जब ख्याल में आ जाए तो भगवान से संबंध रखो। उसके नाम का जब गो तत्म तत्कर्णम अन्योन्यम गाय ये राम ये सुवीर ये राम ये संत सुनिये राम गुण ग्राम वो गाना है, वो कहना है, वो सुनना है, वो सुनाना है, उसी की चर्चा करना है, ये असली है। उसका योग है, हमारा नित्य योग है। और संसार की इतनी चर्चा कर लो, कितना ही साथ रह जाओ, कितना ही धन संपत्ति प्राप्त कर लो, अंत में वियोग है ही, वियोग ही है इसका, इसका वियोग ही नित्य है। परमात्मा योग ही नित्य है, वो नित्य हमारे साथी है, संसारी कभी साथी कभी हुआ नहीं, संसार की कोई वस्तु किसी के साथ कभी रही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, अभी है भी नहीं। नित्य निरंतर हमारे संसार का शरीर का वियोग हो रहा है, तो इसका वियोग है, इसकी सेवा कर दो, जो आगंतुक होते हैं उनकी सेवा कर दो। ऐसे आगंतुक है संसार की चीज है, आगंतुक आने वाले जाने वाले, आगमा पाई अनित्य, ये अनित्य है सब ही, और भगवान अनित्य है, तो उसे संबंध जोड़ो। आपका खास संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संसार के साथ संबंध है। जैसे संसार शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते, ऐसे अपने को परमात्मा से अलग कर नहीं सकते, परमात्मा साथ है नित्य निरंतर। आप माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, परमात्मा के साथ हमारा है, और संसार का संबंध हमारे साथ नहीं था, नहीं रहेगा, नहीं है, नहीं हो सकता है। ये तो नित्य निरंतर वियोग ही वियोग है। थोड़ा सा ध्यान तो समझ में आती है, इतनी मार्मिक और बढ़िया बात है ये, स्वीकार कर दे रहे संसार का संयोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा ही नहीं, आज दिन तक संसार किसी को नहीं मिला है, और परमात्मा मिला हुआ ही है, उसका वियोग कभी नहीं हुआ किसी प्राणी से, कभी भी भगवान का वियोग नहीं हुआ। और संसार का योग नहीं हुआ, संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, उसमें वियोग है इसका नाम योग है। तद विद्या दुख संयोग वियोग योग, इसका वियोग है वो योग है, परमात्मा का योग है वो योग है। तो इसे अलग होकर भगवान के साथ में सदा के सदा नहीं रह जाए, ये बात बढ़िया है। और अब बातें क्या बताऊं, भागवत में बहुत बातें आवेगी, मेरे मौका हो तो बहुत बातें कहेंगे। अभी महासंकीर्तन हुआ जिसमें भगवान राम प्रिया जी स्वयं राग कर उद्धव हर्षधारी जान बताते हैं, इंद्रो बजारी मृदंगम, इंद्र ने मृदंग बजाया, भागवत व्यास पुत्र बहुआ, भाव करने वाले सुखदेव जी महाराज हुए, ऐसा महासंकृत हुआ। उसमें ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों ही नाच उठे, वो महासंकीर्तन हुआ। तो मेरे मन में आता है कि आप शांति से बैठ करके और भगवान नाम का कीर्तन करें, मन लगा करके। कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है, भगवान नाम की महिमा चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष नहीं महान उपाऊ। अरे कलो कैसो कीर्तनाथ, अरे भगवान का कीर्तन है ये कलयुग में बहुत विशेष महत्व देने वाला है। इस वास्ते थोड़ी देर आप ठहर करके और भगवान नाम का कीर्तन करें, मस्त होकर के आंखें मीच करके ऐसा देखे कि एक तो मैं बोल रहा हूँ और दूसरी आवाज भगवान की आ रही, साक्षात भगवान बोल रहे हमारे साथ में, एक मैं हूँ एक मेरे प्रभु है, इनके साथ में कीर्तन हो रहा है। कौन देखता है कि नहीं देखता है, हमारे कोई देखे कि नहीं, ख्याल न करे। ऐसा नहीं कि मैं भजन करता हूँ मेरे को लोग देखे आदर करे कि हाँ, अपने तो किस देख रहा नहीं है, अपने तो केवल तल्लीन हो गए भगवान नाम में, मस्त हो जाओ।